राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 माघ शुक्ल चतुर्दशी 25 फरवरी 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और बाहर ढूंढते हैं, बाहर की क्रियाओं से उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। बाहर की क्रिया प्राप्ति में हेतु नहीं है, उसकी तरफ चलने में जो शुद्धि चाहिए उसकी हेतु है। वो शुद्धि होने से ठीक रहेगा। हमारे प्राय लोगों की ये जची हुई कि जैसे सांसारिक काम करते हैं, इस तरह के अभ्यास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे अभ्यास से ही होती है, ये नियम नहीं है। ये भी उसकी प्राप्ति में अभ्यास भी हेतु होता है, परंतु प्राप्ति खुद को होती है, इंद्रियों को मन बुद्धि को इनको नहीं। तो खुद को होती है तो खुद उसकी तरफ चले तो होता है। तो खुद को होती है, खुद चले क्या, खुद में ही है परमात्मा, सब में। जैसे मैं हूं, इसके होने में जो सत्ता है उसमें ज्ञान सभी को है। वे इतने ध्यान दें चाहे न दें, परंतु अपने होनापन का ज्ञान सबको स्वतः है। वो जो होनापन का ज्ञान है, होनापन मैं हूं, वो हूं है, उसमें से ही है होगा है। हूं तो कहते हैं मैं होने से, और मैं न रहने से है हो जाता है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति। तो निर्मम हो जाए, निरहंकार हो जाए, तो जो ममता है उसके द्वारा प्राप्ति नहीं होती, ममता के त्याग से प्राप्ति होती है। अहंता से उसकी प्राप्ति नहीं होती, अहंता के त्याग से प्राप्ति होती है। निर्मम और निरहंकार हो जाए, मैं और मेरी जीवनी है, मैं मेरी की जीवनी, गर्भ लियो संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार। तो मैं और मेरे से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए स्वयं, तो वो जिसके राम आधार हो गए वो क्यों बनेगा। नहीं तो मैं और मेरी है, मैं मेरे की जीवनी है, बना हुआ मैं मेरे में बना हुआ है, मैं और मेरा, मैं रु मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया। ये निकाय जीव समूह का समूह सब जीव, मैं मेरे में बंधा हुआ है, मैं रु मोर तोरते, मैं मेरा तू तेरा। तो ये मैं मेरी का त्याग करना पड़ेगा, मैं मेरी का त्याग, संतों के बारे में आता है मैं मेरी का त्याग। मैं मेरे का त्याग करने पर जो मैं का भाव जो एक देश में है वो नहीं रहता, फिर है मैं हो जाता है। अहम को पकड़ने से एक देशी होता है, अहम एक देशी है, वो अहम को मुख्य करके अपना स्वरूप मानता है तो एक देशी हो जाता है। तो अहम का त्याग है, अपना स्वरूप है वो अहम के बिना का है, अहम प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति को साथ में लेकर के हम है तो पुरुषा प्रकृतिस्थ तो ही भोगते, प्रकृतिस्थ पुरुष ही भोगता बनता है, वही कर्ता बनता है, वही भोगता बनता है, नहीं तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौन दे है? न करोते न लिपते, न करते तो है न लिपतता है, शरीर में रहते हुए अनादित्व निर्गुणत्व सदा रहता है, निर्गुण है, गुण नहीं है। अहंकार तो तीन प्रकार का बताया ना, सात्विक राजस तामस गुण है, तो निर्गुण होने से अयम परमात्मा, ये परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा अयम अव्यय, अव्यय है, व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, मन में कोई विकार नहीं होता, निर्विकार है वो, शरीर में स्थिर है तो भी न करोती न लिखते, तो करोती का अहंकार विमूढ आत्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण हो गया है ना, अहम को लेकर की मुख्यता ले ली, मैं ही हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं तत्वज्ञ हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं भगत हूँ, मैं प्रेमी हूँ, ऐसे हूँ के साथ लग जाता है, बंधन हो जाता है, तो हूँ के साथ चिपके नहीं, ये हूँ जो हरेक आदमी मैं हूँ ऐसे मैं तो अलग है, हूँ है वो मैं से अलग करने पर है ही रहेगा, हूँ नहीं रहेगा, हूँ तो मैं के कारण से होता है, मैं से रहे तो पर हूँ नहीं है ही है, तो निरहंकार होने से है ही हुआ, तो त्यागात शांति निरंतर अहंकार के त्याग से होती है, बाहर की क्रिया यदि अहंकार को लेकर के होती है, करते तो अभिमान पूर्व काम करता है, करता करने वाला तब उसको फल मिलता है, और ये त्याग संसार का क्या अहम का मैंपन का भी त्याग, मैंपन जिससे प्रकाशित होता है वो स्वरूप है, जिस आधार से अहम उठता है वो आधार स्वरूप है, अहम स्वरूप नहीं है अपना, ये तो अहम तो प्रकृति का है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दृशेकश्च पंचचन्द्रियकोशरा, और भूमिरा पोनरो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिरसदा, और अपने यम अपरा यम इतस्तु न्याम प्रकृति मिति मे परम। तो ये बात है, अहम रहित तो बाहर जितनी क्रिया होगी अहंता की प्रधानता होगी, और ऐसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये जड़ की तरफ है, पराम से खाने वितरत स्वयं भो तस्मात पराम पश्यति न आत्मा, परम पश्यति पर को देखता है, पर इंद्रियां सब पर प्रयोग धाविर बहित मुखम, इंद्रियां बाहरी दौड़ती, बाहरी मन भी बाहर दौड़ता, बुद्धि भी बाहर दौड़ती संसार की तरफ, और अपनी तरफ स्वयं की तरफ स्वयं गुजर दे, स्वयं ही आत्मा आत्मान वे तत्व आत्मनिव आत्मनातुष्ट यस्तु आत्मृति आत्म मान आत्मनिव संतुष्ट तसे कार्य विद्य थे, अपने में संतोष है, अपने में अपना जो होना अपन है उसमें स्थिर हो जाए, तो हम अपने आप में स्थिति स्वयं है, स्वतः है, स्वाभाविक है, सबकी है। हम तो जागृत में स्वप्न में रहता है और आप जगत स्वप्न सुषुप्ति में भी रहते हैं। आप सुषुप्ति में रहते हैं, जागृत में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, मूर्छा में रहते हैं। अहम मूर्छा में है, मूर्छित हो जाता है अहम मन बुद्धि सब। समाधि में एकाग्र हो जाते हैं, फिर निरुद्ध हो जाते हैं और ज्ञान बोध में स्वरूप में स्थित हो जाता है। अपने आप अहंकार रहकर ही नहीं, उस अहंकार को शुद्ध कर लो, चाहे संबंध विच्छेद कर दो, चाहे बदल दो। अहम अहम है ना, इसको मिटा दो तो ज्ञान योग हो जाएगा, अरे बदल दो तो भक्ति योग हो जाएगा, अरे शुद्ध कर दो तो कर्म योग हो जाएगा। अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरों के हित की भावना होगी तब कर्म योग हो जाएगा। तो अहंता केवल दूसरों की सेवा में लग गई, सबको सुख कर दी। सर्वे भद्र सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, माँ कर से दुख भाग भवित, कोई दुख का भागी न बने, ऐसे सर्वे भवंतु सुखिना, सब सुखी हो जाए। अपने स्वार्थ की भावना न रहे, अपने स्वार्थ की भावना होती है ना, उस अपने लिए कर्म करता है उसके लिए तो विनाश होता है दूर, ऐसा हमने पढ़ा। जो अपने लिए जप करता है, अपने लिए तप करता है, अपने लिए करता है ना, वो विनाश होता है कि मैं कभी नहीं मरूं, तप करता अपने लिए करता है। हमें उसने की पोथी देखी, बड़ा आश्चर्य आया। उसकी गणना तो हरिणाक्ष की गणना में होगी, उस पंक्ति में होगा वो, तो अपने लिए करेगा। तो करना तो दूसरों के लिए, क्यों कि करना जिस सामग्री से होता है वो सामग्री बाहर की है, आपकी नहीं है। वो इंद्रिया अंतर्गत आपका है क्या? ये तो प्रकृति का है, प्रकृति का है संसार। तो संसार की कोई धातु एक है तो उनको तो संसार की सेवा में ले, ईमानदारी की बात है। उनको अपना मानना भी गलती है, फिर मान करके शासन करते हो, उनके द्वारा फिर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो। कर्तृत्व तो नहीं है, उसमें कर्ण लगाते हैं, कर्ण। कर्तृत्व तो ही नहीं है तो कर्ण कहाँ है? वहां कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान निग्रह नहीं तो है में से है निकलेगा, है मैं से है, हूं में से है निकलेगा। हूं है ना, वो मैं को लेकर हूं है, मैं मिटा कि हूं है हुआ, वह क्या है ही है, मैं होने से हूं हुआ है, तू होने से भी है, ये होने से भी है, हुआ होने भी है, मैं होने से हूं है। तो मैं मिटा तो हूं नहीं रहा, फिर है ही रहेगा। बंदो विशेष अनेते ताते कहिए जीव, अलग अजूनी आप है हरियाणारो थियो। बंदो विशेष अनेते मैं बन गया, कारण गुण संगोषी तो आम सत्व गुण होता है, उनके संग से बनता है, उसने जीवनी में जाता है। तो बाहर का काम तो ये बाहर, और भीतर काम है परमात्मा। अब बाहर भीतर का अर्थ ठीक समझना है, कभी समझते हो बाहर मानो संसार, भीतर नाम शरीर में ना। शरीर में भीतर नहीं है, शरीर में होना तो बाहर ही है। तो समझे परिपूर्ण जो परमात्मा है वो भीतर है, सब संसार बाहर, और वो व्यापक सब में भीतर। तो उस परमात्मा का है मेरा ना, ये असृष्टि है, ये भीतर है, भीतर है उस परमात्मा, उस परमात्मा के साथ होना है। वो बाहर भीतर से रहित है परमात्मा, बाहर भी वही है भीतर भी वही है, बाहर भीतर भीतर भीतर तरांतर है वो, बाहर भीतर भीतर भीतर। तो बाहर भीतर वो सही बोलेगा नहीं, संसार बाहर और परंतु आत्मा अंतर, भीतर परमात्मा बाहर संसार। तो संसार के त्याग से उसकी प्राप्ति होती है, संसार के द्वारा नहीं होती, संसार के द्वारा नहीं होती, संसारी काम संसार के द्वारा होता, मन है बुद्धि है इंद्रियान के द्वारा करने से उसकी प्राप्ति होती है। और ये होगी त्याग से, त्याग शांति अंतरम, त्याग के अंतर ही शांति, तत्काल शांति त्याग देते ही, त्याग कर दे। और त्याग किसका करना है, जो आपका त्याग कर रहा है, त्याग उसका करना है जो आपका त्याग कर रहा है। आप पकड़ रहे हो अंधाता, पकड़ो बताओ जाने दो, आपसे आपका त्याग करता है कैसे करता है, बाल बना लाओ आपका पार बना लाओ देखेंगे, क्या देखे वो नहीं है कहाँ गया, और कहाँ खा गया पता नहीं, समाचार नहीं उसका, बाल बना कहाँ गया वो ठिकाना पता है, तो ठिकाना है पता है कुछ नहीं। तो अहंकार वो मिट गया, पहला जो पहला था वो मिट गया था, अब है वो रहेगा क्या, रहने की रीत हो तो पहले वाले भी रहता, और रीत नहीं है तो बार बार भी नहीं रहेगा, ये तो नहीं मिल जाएगा, ये तो नहीं मिल जाएगा। तो है तत्व तो है, वो है दिशी, एक दिशी नहीं है, सब में है सत्स्वरूप, जिस सर्व से विस्तृत हो दूरस्तम चांद के तत्व। तो मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति है, अव्यक्त मूर्ति होती है, मूर्ति व्यक्त होती है भगवान के अव्यक्त मूर्ति से। तो इस वास्ते नेदम यदि इदमता से गया हुआ प्राप्ति नहीं होती, और सब में है भीतर में, सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतस्तम आत्मानम, आत्मा कैसे है सब तो स्थित है, सब भूत किसमें है, सब भूत आत्मा स्थित है, देखो तुम ऐसा सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्मा सर्वभूत भूतम आत्मा, इक्षते योग युता, योग सूत आत्मा है वो, ऐसे ही से देखता है सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र सम है वो परमात्मा, सब में सम है। तो वो परमात्मा में विचरण, ये आभ्यंतर वृत्ति है, ये अंतर है, और कार्य सब बाहर है, वो परमात्मा भीतर परिपूर्ण। तो उसको है मान लो, नाम नाम जपो करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, अच्छी अच्छी पुस्तक देखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो सब में रम रहा है, रमनते योगिनो नंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते, रमनते सब जिसमें मन करते। तो रमनते योग नो नंते अनंत योग नमनते स्वरा रम परिपूर्ण है, उसमें स्थिति सबकी है, उसके लिए कर्म नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करना है उसके लिए क्या करना है, नहीं है वहां करना पड़ता है, रोटी नहीं है तो बनाओ भाई, साग नहीं बनाओ, नहीं है उसके लिए करना होता है, के लिए करना नहीं होता है, तो है ही है जो सुंदर है सदा, नहीं जो सुंदर ना है, नहीं जो परिवर देखे है सो नहीं कहता है, वो तो है ही है, उसमें नहीं है ही नहीं, ना सुंदर ना भाव भी देते सता, सत का भाव ऐसा होगा, सत है उसका भाव नहीं होता, वो है ऐसे परमात्मा है परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्ध घन आनंद घन, भूमाचल शाश्वत अमल समोष रहे तू सर्वदा शाश्वत अमल शिव शाश्वत अमल शिव भैया शाश्वत अमल अभिगा शाश्वत अलम समस्व शाश्वत सम ठोस है तू सर्वदा ये देह है पोला घड़ा पनता बिगड़ता है सदा भूमा अचल शाश्वत अमल समय भूमा नहीं करना है जो पीछे छोड़ दिया आगे छूट गया पीछे नहीं छोड़ देता आगे नहीं छूटता तो भूमा अचल शाश्वत भूमा छोड़ दिया आगे छूट गया आगे नहीं भूमा अचल शाश्वत अमल समय ठोस है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदाई सदाई बनता है बिगड़ता है नया नया होता है नया नया पैदा होता है तभी तो बालक बना मर गया नहीं बालक बना अवकाश लगा बालक मर गया वो तो मर मजबूर थोड़ी पैसा है थोड़ा दिया तो बालक बने मर गया तो जुबान अमर है क्या जवान हमारा नहीं है तो फिर क्या वृद्धा जमान है तो भीतर है वो अमर है तो भीतर लगा तो हुआ परमात्मा बाहर का तो हुआ संसार तो सर्वभूतस्तम आत्मा अपने आप को संपूर्ण भूतों में सिद्ध देखे और सब भूतों को अपने आत्मा में नंद करिए मेरे भीतर ही है सर्वभूतस्थित योगा भजती एक संपूर्ण स्थित है उसके साथ एक रूप है मेरे है शाश्वत अमल समठोष तो भूमाचल शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा जो बनता है बिगड़ता है सदा पहला रूप छोड़ दूसरा बन जाए दूसरा छोड़ में तीसरा बन जाए तीसरा छोड़ चौथा बन जाए बदलते ही बदलता रहता है तो बदलता रहता वो नित्य नहीं होता है जो बदलने वाला मैं न बदले विनिश्य सु अविनिश्यंतम यह वैसे तीसरा वैसे विनिश्य सु अविनिश्यंतम तो बाल अपना मर गया जवानी मर गई वृद्धा मर गया वृद्धावस्था मर गई आप थोड़ी मर गया मैं तो वही हूँ जो बाल मर कोई मन वाले पूछ नहीं है अमल अमल अमल अमल मल रहे थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ऐसे प्रेम अशु प्रभु हृदय अशत्रु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये मुद्रा है ना ये ओंकार है ये श्वास उपासना करे तो मनोराज में जिए थे इससे मनोराज विजय होता तब यह संग्रह सब नष्ट हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण